hur många gånger i ordningen där jag har hållit det seminariet, men det börjar bli en vana och det är ofta väldigt välbesökt, så det är kul att se att det fortsätter vara ett stort intresse. Vi hade faktiskt en liten intern tävling här med jag och min kollega Pontus kring det här seminariet, där vi sa att om vi, jag lyckades få Pontus att säga okej till att göra 100 burpees om vi får 100 anmälningar, och det lyckades vi faktiskt med igår, så att Pontus ska få jobba på fredag och jag fick slå stället och hjälpa till. Så ni som undrar över det, för det vet jag att några gjorde, det blev av helt enkelt. Men nog om det. Lite grann vad vi ska prata om idag. Så vad är egentligen problemet med Google Analytics, som de flesta kanske kommer ifrån? Det finns ju andra plattformar också såklart som har kanske problem med privacy. Prata om det med webbanalys och persondata. IP-anonymisering som ofta kommer upp som lösningen på problemen. Men jag ska också peka på att det finns ganska mycket mer problem med webbanalys som man måste hantera. Vi ska titta lite grann på jämförelsen mellan Google Analytics och Matomo. Vi ska titta på gränssnittet till Matomo och sen lite kort om vad jag ser att man kanske behöver göra för att lyckas med en Matomo-övergång. Och sen ska jag skryta lite om digitalists förträffliga erbjudanden kring Matomo, såklart. All right, så lite grann om mig. Affärsutvecklare idag på Digitalist. Har väl en bakgrund med att jobba med öppen källkod. Gjort det väldigt länge. Började med webb någonstans runt 2000 och fastnade för många av de öppen källkods ramverk som fanns på den tiden med Drupal och WordPress i spetsen. Det är intressant att de faktiskt lever kvar idag och blomstrar mer än någonsin. Och det är få mjukvaror som har hållit så länge, skulle jag säga. Jag började engagera mig i Drupal på den tiden och på den vägen kom jag också in att driva webbyrån Undercount Node One som idag heter Digitalist. Och som sagt, genom att bidra till de här projekten så har jag liksom på något sätt praktiserat det här ganska länge. Idag deltar jag även i ett forskningsprojekt som heter Sudo som drivs av Högskolan i Skövde som representant från näringslivet. Och den handlar om en hållbar digitalisering. Det kan man väl säga att forskningen där har pekat ganska tydligt på att öppen källkod är något som bevisat fungerar. Så det känns ju skönt efter 17 år att satsa på någonting att det faktiskt visar sig rätt i forskning sen till slut. Lite grann om Digitalist. Vi tror väldigt mycket på öppna teknologier och en källkod är ju någonting som rimmar med det. Och vi tror på det som en drivkraft för just hållbar digitalisering inom offentlig sektor. Offentlig sektor är någonting som vi brinner lite extra för och det handlar ju mycket om att våra skattepengar ska användas på bästa sätt och att vi ska följa de lagar och regler som finns. Och när vi dessutom då ser rapporter om att det här är bra för samhället på många plan så känns det ganska bra i magen. Några av dem vi jobbar med. Vi är ju en digital byrå, så vi jobbar ju inte bara med Matomo, utan vi är ju även en implementatör av större avancerade webbplatser. Så är det några av dem vi jobbar med. Men vad är egentligen problemet med Google Analytics och för den delen många andra av de molntjänster vi använder? Det är därför ni är här och lyssnar på helt enkelt. Jag tänkte börja med den totala fest som har pågått ett par år. Där vi liksom allihopa konsumerar hejvilt till höger och vänster. Och det pratas cloud, det pratas en massa begrepp och buzzwords runt omkring som har fått oss i den här liksom klickkulturen. Där vi liksom kan på en marknadsavdelning hävda att vi jobbar med AI på ett par dagar för att vi har klickat till oss en ny tjänst som på något sätt inkluderar AI i det de gör. Sen har vi verkligen har nytta av den AI vi kanske har konsumerat. Det skulle jag vilja säga är ytterst tveksamt. Men det finns en buzzwordjakt idag och ordet digitalisering missbrukas starkt, skulle jag vilja hävda. Och det som händer nu då, det är ju liksom då att vi börjar lite grann få äta upp det här. Och vi pratar om GDPR, Schrems 2 och vi har ju just nu en pågående IT-driftsutredning. Men om vi ska titta specifikt då på de utmaningar vi har så har vi ett exempel här jag som invånare i Sverige kanske vill besöka min kommuns webbplats. När det här sker så har vi lagar och regler inom både EU och Sverige. Vi har GDPR på EU-nivå och vi har OSL, det vill säga offentlighetssekretesslagen som finns i Sverige. Den gäller ju då när jag besöker min kommun. Och den gäller också i de avtal som kanske skrivs mellan min kommun och min kommuns tjänsteleverantörer. Det skulle kunna vara digitalister i alla fall som tillhandahåller Matomo, men såklart en massa andra tjänster. Utmaningen här då, det blir ju när vi börjar då teckna avtal med parter som befinner sig utanför EU, som till exempel med Office 360 och Microsoft. Där en annan stat egentligen är de som reglerar hur Microsoft får bete sig. Den lag som man brukar prata om är FISA 702, man pratar ofta om Cloud Act och så vidare. Men det innebär ju egentligen att det här avtalet har ju en överordnad. Så det spelar ingen roll vilket avtal vi skriver med Microsoft, så finns det alltid en överordning i USA som handlar om FISA 702. Och den gör ju då att alla myndigheter i USA har rätt att plocka ut data från Microsofts miljöer, oavsett om de befinner sig i Europa eller USA. Så det här är ju liksom en av de stora drivkrafterna. Det finns många fler till varför diskussionen om molnutredningen har dragit igång. Det som liksom fick många av öppna ögonen var ju när Edward Snowden 2013 släppte information om hur stor avlyssningen var från NSA och USA. Och nivåerna på den avlyssning som skedde har vi inte kunnat förutsätta eller inte kunnat gissa oss till. Så är det här ett problem i Sverige då? Det som är intressant här är ju att techbolagen i USA, de är naturligtvis inte så glada över det här. Det här förstör deras affärer. Vi ser ju bara en rörelse i Europa idag där folk flyr från leverantörer som Microsoft och Google av legala skäl. Jag tror att Microsofts styrelseordförande, eller om en styrelsemedlem, gick ut för några veckor sedan och ett öppet brev och pratade om hur allvarligt FISA 702 påverkar deras affärer. Så det här är, de är medvetna om problemet och de gillar inte lagen i USA. Så det som skedde efter Snowden-incidenten är att ett gäng techbolag, jag tror de var 50 stycken, lämnade ut information om hur mycket data man faktiskt lämnar ut. Det finns en juridisk process i USA som handlar om att en myndighet gör en request eller en förfrågan om att lämna ut data från de här tjänsterna, och då är de skyldiga att svara på det och uppfyller de krav som finns. Så här ser det ut för Google. Där då globalt så lämnar man ut det är 235 000 användare det första halvåret 2020 som man har lämnat ut data. Om vi bryter ner det här, för det här kan vi nämligen få nedbrytet på Sverige, så har vi då 370 användare som man har lämnat ut data om till amerikanska myndigheter. Och det intressanta här är att man börjar tänka, ja men vad är det här? Och det är ju säkert svensk polis som gör förfrågningar mot USA för att det pågår brottsutredning och så vidare. Men den statistiken är alltså inte med här, utan det här är bara amerikanska myndigheters förfrågningar, så det är ingenting med svenska polisutredningar att göra. Så vad det här är, det vet vi inte. Man hävdar ju att det är terrorism, men i princip så har man fri tillgång till datat som är skyldiga att lämna ut det. Jag gjorde en sammanfattning på de fyra största amerikanska bolagen, och det här är då förfrågningar i Sverige första halvåret 2020. Som ni ser så är det ganska mycket, och gör man här nere har ni också länkarna till de här rapporterna om ni vill ha det. Vi kommer skicka ut presentationen efteråt. Så snittar vi på ungefär 8 ärenden om dagen där amerikanska myndigheter plockar ut data om svenska. Och då tittar vi bara på de här fyra bolagen. Det finns ett gäng amerikanska bolag. Alla lyder under samma lag. Så det är inget litet problem. Och det här är ingenting som vi i Sverige har kontroll över. Så när man lägger data i de här molnen så öppnar man upp för det här. Helt enkelt. Det intressanta här det är ju att den IT-driftsutredning som pågår i Sverige, så jobbar man ju, det är nästan som att flera som har uttryckt att är det här ett beställningsjobb för att få fortsätta med molntjänster. Och de starkaste argumenten det är ju liksom att man tycker att det är jobbigt att byta, och man tycker att det blir dyrt. Och dyrt är ju en fråga som man kan diskutera vad det egentligen betyder. Men det är många med mig som anser att det här är jäkligt märkligt att man driver en tes som handlar om att egentligen skapa luckor i lagen. Så det vi står inför nu är en digital baksmälla. Vi är lite för frikostigt. Jag kan säga att vi är ett bolag som alla andra som kämpar med det här. Vi använder Zoom för den här konferensen eller för det här mötet till exempel. Våra inbjudningar har gått ut på digitala molntjänster. Så jag ska säga så här, vi är lika illa som alla andra. Men vi jobbar med det och vi försöker bli bättre. Men jag tror att det är en otrolig baksmälla och en lång resa vi behöver ha för att komma till någonting som är sunt. Och vi ser ju liksom det här med en massa saker som relaterar till att vi använder saker lite för frikostigt, det går lite för fort. Och ska man jämföra bakåt i tiden när vi gjorde det som vi på 90-talet kallade för datorisering, när myndigheter faktiskt började med det här med att bli digitala, då pratade man om ett perspektiv på kanske 50 år om vilken effekt de här besluten skulle ha på vårt samhälle. Den debatten finns inte idag, utan vi har ett projektfokus. Det är de anställda på myndigheten eller på kommunen som tycker att det är jobbigt och det måste gå fort. Det är det som är fokus, inte påverkan på samhället i stort och på lång sikt. Och vad får det här faktiskt för konsekvenser när vi kanske lägger ut sekretessen kring belagd information i Microsoft 360? Jo, i princip så ger vi tillgång till alla amerikanska myndigheter. Det är fallet så det ser ut idag. Så vad, de frågor vi kanske borde ställa oss, det är egentligen, vad får vi göra? Det vill säga, är det lagligt? Vad borde vi göra? Och då kommer vi mer in på en diskussion om det är lämpligt eller inte. Ska vi använda Google Analytics eller inte? Spelar det någon roll om det är lagligt? Vi ska titta lite grann på mer vad det kan handla om. Och vad är en långsiktigt hållbar digitalisering, det här härliga passwordet som vi alla vill prata om? Vad är det för beslut vi tar och hur långsiktiga är de? Om jag skulle få bestämma, skulle vi säkra upp användningen av tjänster genom att investera i öppna teknologier i Sverige. Vi skulle säkra upp var de körs och vem som har access till data genom att säkra upp i molnleveranser som kan vara statligt ägda eller av bolag inom EU. Och vi måste säkra upp den här trafiken mellan våra våra myndigheter, för idag passerar en hel del internettrafik. På sätt som gör att data kan bli tillgänglig för andra. All right, nu har jag babblat mycket om det runt omkring, så nu ska vi kika lite grann på problemen specifikt med webbanalys. Webbanalys, så har vi det här med personuppgifter, vi ska titta på det. Vi behöver prata om det här med medgivande och varför det blir viktigt. Och att vi faktiskt säljer information om våra besökare, medvetet eller omedvetet. Så det här med personuppgifter till att börja med. Vad händer när vi besöker fem webbplatser på nätet? Och då har jag gjort en liten animering här. Så det som sker nu är att jag besöker fem stycken svenska webbplatser. Och till vänster här så ser ni egentligen de anrop som sker under ytan för att visa upp de här olika webbplatserna. Och det som knyter samman allihopa här nu då, det är ju i det här fallet Google Analytics och Google Tag Manager. Och det innebär ju att den här lilla triangeln i mitten som står för Google, det innebär att de kan ju inte bara profilera användarna på en webbplats, utan på alla webbplatser. Och när vi börjar titta på vad det är för webbsidor vi besöker här, så ser vi att det kan bli ganska allvarliga konsekvenser av att vilken profil som i slutändan Google då kan sälja reklam på. För det ska vi också vara medvetna om då, att Google lever på att sälja information om våra besökare. 83% av Googles intäkter kommer från leverantörer. Det är en ganska stor siffra från ett bolag som faktiskt gör en hel del andra saker som vi betalar för. Så tittar vi på Google och så försöker de prata om att det här inte är ett problem. IP-anonymisering är ju någonting som ofta kommer upp i debatten, så att bara ni går in och anonymiserar data så är det inga problem. Men vad är det som egentligen händer då? Det här är Googles egen bild egentligen. Så säger man att man tar bort den här sista siffran i IP-adressen till exempel, och sen hanterar vi det. Problemet är bara att det här är en förenklad bild. Det som sker egentligen är ju att det här är den här lilla fyrkanten är ett uppsjö av system. I alla loggar, förmodligen i backupper och så vidare och så vidare, så ligger de här IP-adresserna och även annan information som vi ska titta på. Så problemet är långt mycket, mycket större än att man ser till att IP-adressen bara lagras i ett system i slutändan. Vad som också sker när vi anropar en tjänst som Google Analytics till exempel. Nu blir det lite tekniskt, men internet funkar så att vi trafik hoppar då. Så när man gör ett anrop så ser det ut så här i min dator till exempel. Och den sista här i tabellen, det är ju då när vi når Google server. Och någonstans så passerar vi det här då ett gäng amerikanska datrar som inte riktigt har kontroll på vad som händer på vägen. Och här ligger ju ofta NSA och plockar data för att lyssna på internettrafik. Vidare. Ja, det där var det jag pratade om. Men det här med IP-adressen är egentligen just det, jag fick en fråga. Är det här sidor som fortfarande kör GA? Jag ska inte svära på det. Jag tror att den är gjord för ett år sedan. Så att det är möjligt att några av de här tjänsterna som var med i min video får skämmas lite även fast de har agerat framåt. Jag borde uppdatera den. Det var en bra fråga faktiskt. Så tar det inte för givet, men regeringen vet att fortfarande kör Google Analytics, vilket jag tycker är ganska häftigt. Så vad händer då på ett besök till, nu var det någon som skrev regeringen har bytt till Matoma. Jag såg faktiskt Google Requests på regeringen igår, så kör man nog dubbelt i sådana fall. Idag, ja men okej då, bra jobbat. Jag får väl byta upp den här sliden också på sikt eller länge. Skämt åsido, vad händer? Jo men vi går till regeringen.se kontaktsida. Så gör vi ju då ett anrop från min webbläsare till den server som regeringen.se kör på. Tillbaka får vi HTML. I slutändan så plockar den här HTMLen upp då ett gäng olika anrop. I det här fallet så igår då så gjordes det till 6 olika domäner. En av de här som vi ska bryta ner då heter find.js och är en fil från Episerver. Och det som skickas med när man gör ett litet anrop det är ju då att vi skickar med vår IP-adress, så funkar internet. Så att i princip ingenting kan vi göra utan att dela med oss av IP-adresser. Men IP-adressen i sig, det kan man diskutera om det verkligen ska vara ett persondata eller inte. Men vi bör ju behandla det som det eftersom det finns en liten risk att vi kan koppla till ett person i alla fall. Men tillbaka till den här requesten. För det som också skickas med, det är någonting som kallas för request headers. Och request headers är faktiskt det som en webbanalysplattform använder när man ska profilera besökare. Och här får vi med till exempel någonting som heter referrer. Så i mitt anrop, trots att det här bara är ett skript som finns till för att fixa till Episerver sökfunktion, så skickar vi med information som gör att de i princip på servern där Episerver körs kan göra samma profilering som man kan göra på regeringen.se. Det är ganska intressant. Och det är bara för att man inkluderar de här JavaScripten på sidan. Och det här görs ju då på hela sajten. Så i princip i de här loggfilerna så finns den informationen som man behöver för att göra det här. Det finns någonting som heter referral policy. Där kan man då sätta den här till att inte skicka med till exempel referral information. Problemet är bara att det funkar inte i Microsofts webbläsare och det funkar inte heller på Safari på mobiltelefoner. Vilket i princip skulle kunna täcka in 50% av Sveriges befolkning som då inte skulle beröras av en referral policy även om vi försöker skydda våra användare. Och oavsett så skickar vi med då IP-adressen. Och det gör ju då att när vi tittar på regeringen så görs det 26 anrop. 8 av dem når 4 olika domäner i USA. Och i alla de här så läcker vi då information om IP-adresser och URL:er. Vi ska kika mer på det här med URL, vad det faktiskt kan leda till och vad man faktiskt kan göra med den här informationen och det är metadata som vi samlar in. Så personlig data, det är, vet vi ofta väldigt mycket vad det är. IP-adresser, e-postadresser, postnummer, här är vi ofta duktiga på att försöka skydda och hindra att det kommer in den här typen av information när vi samlar in den i vår webbanalys. Men det jobbiga här är ju att personlig data också är data som i kombination med annan data kan identifiera en person. Och här blir det lätt att sätta på sig skygglappar och låtsas som att ingenting är problematiskt så länge vi har liksom gjort det andra jobbet. Exempel, det här är då från IMU, borde det stå här, och Datainspektionen heter de tidigare, men exempel på vad som skulle kunna vara känsliga uppgifter. Och det exemplet jag brukar dra med problematisk metadata som man då till exempel får från en IP-adress, det är ju då ortsinformation som är någonting som man ofta vill ha. Du vill bryta ner dina rapporter på, ja men hur ser verkligen beteendet ut på en ort i Sverige? Så exemplet här är Lomträsk som har 55 invånare. Om vi då börjar fundera på vad vi kan göra med den informationen tillsammans med annan data. Låt säga att vi plockar upp metadata om ett yrke i vår webbanalys. Hur många smeder har vi i Lomträsk tror ni? Stor risk att vi har ringat in en person. Vi identifierar att det här är en kvinna som har turkiska som språk i sin webbläsare. Det börjar också bli problematiskt. Kanske räcker med turkiska till och med. På något sätt identifierar att någon är homosexuell eller har en ovanlig mobiltelefon. Det här är information som då skulle kunna peka ut individer. Och det är det här vi behöver ha med oss när vi jobbar med webbanalys. Det är det här som företag som Google är extremt duktiga på. De behöver inte ha ditt namn. De vet när de ser metadata vem du är och vilken typ av reklam de ska skicka. Så det här är liksom det som vi behöver inkludera när vi tänker på det. Så var går gränsen när vi börjar samköra de här besöken som vi faktiskt tittade på i början? Och när vi vet att den här informationen används för att sälja reklam, så blir det, ja, då är den här frågan om lämpligt ganska intressant, även om det skulle vara lagligt. All right, vi har ju en lösning på det här och det är ju Matomo såklart. Så om vi tittar på verktygen, vad skiljer Matomo och Google Analytics? Till att börja med så är Matomo skapat en gång i tiden för att vara ett öppen källkodsalternativ till Google Analytics med syftet att man ska kunna äga sin data, det vill säga att den ska inte användas till dolda syften. Det har väl varit som sagt idén från början. Så när vi kommer in i Matomo så känner vi igen begreppen. Nu blir det lite liksom produktspecifikt, det här förutsätter väl att man har lite koll på Google Analytics, men jag drar det här ändå. En property i motsvarigheten heter webbplats i Matomo eller website då. Det vill säga det är den unika nyckeln som man kopplar sin trafik till för sin webbplats. Man kan skapa flera webbplatser i Matomo, spåra sitt intranät eller app och så vidare. Users i Google Analytics, motsvarigheten heter visitors i Matomo. Sessioner blir visit i Matomo och 30 minuter för er som är lite mer detaljerade är standarden. Så i princip så har man liksom anammat samma begrepp. Vi har saker som page views, dimensioner, mål, event i båda verktygen. Vi samlar in data om kampanjinformationer och kanaler och sökord. Så att mycket av de rapporteringar man har gjort liksom funkar ganska mycket rakt av när man går in i Matomo-världen. Rapporteringen är också så lik, det är lite engelska begrepp på sidan, men vi har saker som en visitor log, vi har enhetsrapporter, information om mjukvaror och så vidare. Under behavior hittar vi då sidvisningar, events, sökningar på webbplatsen, vilka sidor man har startat besöket på och så vidare. Och acquisition så hittar vi information om hur man har nått webbplatsen. Och då blir det då sociala medier och så vidare. Och sen har vi målrapporteringen som också är väldigt lik. Jag skulle säga att den är vassare i Matomo till och med, för man kan göra mer avancerade måldefinitioner. Så där är mycket väldigt likt. När vi tittar på rapporter så använder vi liksom datumfiltreringar. Vi kan jämföra data över tid. Ingen relevant bild egentligen, men poängen är att gränssnittet, man känner igen sig helt mycket. Vi kan också skapa segment på vår data. Ett segment är en delmängd av våra användare och exemplet jag skriver här. här är ju liksom att, ja men okej, hur ser det ut för alla användare med webbläsaren Firefox? Vi kan också göra mycket mer avancerade segment, som till exempel att filtrera ut det som jag skrev här om er, att alla som har sökt ordet arbetslös eller alla som har besökt webbplatsen mer än 5 gånger och så vidare. Så kan vi segmentera ner dem och se hur beter sig den här gruppen användare jämfört med andra. Både Google Analytics och Matomo har Tag Manager. Tag Manager används ju som ett sätt att implementera mätning strukturerat på sätt. Funkar väldigt likt. I Google-världen är det mycket mer färdiga komponenter som jag skriver här. Det vill säga att vi kan lägga till en tagg för en Facebook-pixel eller för en uppsjö med massa molntjänster som vi vill inkludera på något sätt i vår webbplats. Har man lite teknisk kunskap så kan man göra det här väldigt enkelt ändå, för ofta finns de här skripten hos leverantören så att man kan hantera det mesta även om det ser mycket rikare ut mot dem. Och något som är bättre i Google Analytics Tag Manager är versionshanteringen och samarbetsfunktionerna när man är många som jobbar. Där hoppas vi på att Matomo communityn ska släppa lite mer features på sikt. Men det räcker gott och väl för att göra väldigt, väldigt mycket. Precis som man har jobbat tidigare. Nu ska vi se, hur ser det ut på kvaliteten av insamling nu när cookie consent ger underlaget på samma insamlad data minskar? Det är en jättebra fråga. Vi ska se om vi har någon... Ja, men jag tar den på en gång faktiskt. Det är precis som många insett så är det så att det här med att be om ett medgivande innan vi spårar något på vår webbplats har ju blivit väldigt viktigt. Och det här handlar ju om att vi ofta skapar en profilering, det vill säga att jag känner igen din webbläsare när du kommer tillbaka till webbplatsen. Det är ofta där man juridiskt får ett problem, det vill säga att vi börjar bygga användarprofil på dig. Och det är också då vi kanske kan på något sätt använda den här informationen till automatisk beslutsfattning. Vi kanske börjar personalisera innehåll baserat på den här profilen vi bygger på dig. Och då krävs ett medgivande. Och i Matomo så kan vi då spåra människor utan kakor. Så den lösningen som jag förespråkar, det är att, som egentligen hela Matomo och community förespråkar, det är att man börjar med att spåra människor utan att sätta en cookie. Och vad det innebär i praktiken är att vi samlar in data om den här användaren under besöket, under sessionen. Men nästa gång du kommer tillbaka så skapar vi en ny användare. Så om man har den approachen, det vill säga att vi tillåter, vi börjar spåra utan ett medgivande. Och precis, då behövs inte ett medgivande. Det är många som gör en tolkning och det finns flera exempel på myndigheter som har börjat implementera det här också. Då kan vi faktiskt få full data, men det som händer då, det är ju naturligtvis att information om till exempel återkommande besökare, den blir svår att tolka, den blir egentligen invaliderad, för då får vi ett förhållande som vi inte riktigt kan svara på, men vi kan samla in full data. En annan möjlighet med Matomo, det är att vi kan faktiskt skapa analysdata från våra logfiler i systemet. Det vill säga att man kan läsa in serverloggar. Serverloggar innehåller all information. Men den är begränsad jämfört med en tag manager. Vi får i princip ut page views på det sättet. Men det är också ett sätt att faktiskt samla in data utan medgivande. Den datan man spårar, eller egentligen bara använder data man redan har samlat in. Men jag brukar förespråka tag manager. Och absolut, det här är lite av en gråzon. Precis som frågan dök upp där i chatten. Men jag skulle säga så här, så länge vi... det är det här profileringsalternativet. Vi anonymiserar IP-adresser och vi profilerar inte. Då kommer vi på något sätt runt eller förbi det som GDPR pekar på åtminstone. Jag skulle hävda att det finns ju alltid risk för att samla in persondata, men det handlar om andra saker. Men att just inte bygga profiler på användare tror jag är ganska bra svar på de juridiska krav vi har. Ska vi jämföra vidare, så den största skillnaden mellan Google Analytics och Matomo, det är ju att Google Analytics är en proprietär molntjänst där, som ägs av Google, eller Alphabet som de heter, där vi inte har kontroll på datat överhuvudtaget. Medan Matomo är öppen källkod, och det betyder att koden utvecklas publik och fri att ladda ner. Men man kan också köpa Matomo som tjänst från flertalet leverantörer. Det här får ju väldigt många effekter. Det gör ju att det kanske är svårare att hantera Matomo. Det är inte bara att klicka igång, utan man måste faktiskt ha kompetens för att förvalta det här. Vi ska prata lite mer om det sen. Men det ger ju också väldigt mycket möjligheter, som till exempel att sätta upp det för att säkra att vi möter alla lagar och krav och har full fokus på privacy och så vidare. För det är det som är kanske fördelen med att, eller en av fördelarna med det här. Så det blir då åtkomstvägen i skapet av data. Eftersom vi kan kontrollera vad Matomo kör, så kan du ta kontroll över accessen till datan. Om du vill göra det internt eller med en leverantör, så kan du ringa in väldigt tydligt. Och det var det lagas och så vidare. Om vi ska titta på hur det här med anpassningar och mer funktioner funkar, så finns det inom Google-sfären väldigt många andra Google-tjänster vi kan använda, som Google Data Studio eller Googles verktyg för AB-tester och så vidare. De verktygen är ju väldigt, ofta väldigt bra och väldigt liksom enkla att integrera. I Matomo-världen så funkar det lite annorlunda. Det finns en marketplace med utbud på plugins, både plugins som är premium, det vill säga som vi får betala för, jag ska prata lite mer om dem, eller sådana som är fria att ladda ner. Och just att vi kan anpassa extremt mycket i vår uppsättning av Matomo, så gör att vi kan använda verktyget i väldigt många olika implementeringar. Vi kan till exempel använda Matomo för att lagra persondata. Det finns ju system där man faktiskt har ett medgivande från användare och vi vill lagra mycket mer information. Då kan vi absolut göra det med Matomo. Det handlar ju egentligen om att ha ett medgivande med användarna. Så då kan vi börja lagra namn och allt möjligt. Så det finns ju case åt andra hållet där Matomo erbjuder ganska trevliga möjligheter. Exempel på plugins då. Finns då plugins för AB-testning, custom reports, ett sätt att bygga mer anpassade rapporter. Det finns en väldigt trevlig plugin för Form Analytics som analyserar användningen av formulär på sajten, det vill säga hur lång tid spenderar man i ett fält i ett formulär och så vidare. Det här görs ju då naturligtvis utan att samla in någon som helst data om vad man fyller i, utan det är bara användning av formulär. Det finns en väldigt avancerad funnels-funktion som funkar tillsammans med målen. Heatmaps och session recordings är en annan typ av plugin som är väldigt populär, det vill säga vi kan göra det som många använder. Nu går det som Hotjar till exempel, kan spela in. Folk beter sig. Samma sak här, nu kommer man in i lite gråzoner och där det blir risk att samla in persondata, men verktygen finns där och du äger din data, så känner man att det här är verktyg man behöver för ett bra jobb, så har man åtminstone kontroll på var misstagen hamnar eller datat från misstagen hamnar och man kan åtgärda det. Login samling är ett exempel på det, vi kan integrera mot våra AD och single sign-on och så vidare. Media Analytics och sen den sista här är en ganska ny och väldigt trevlig plugin som har släppts. Det är en integration mot olika ads-plattformar. Och det här skulle jag vilja hävda är framtiden för oss som vill jobba med någon sorts hållbar marknadsföring. Tiden där vi frikostigt slänger in pixlar från Facebook och LinkedIn och så vidare på våra sajter för att följa upp våra kampanjer. Det gör vi ju. Det är så vi liksom röjer information om våra användare. Men med den här pluginen så kan vi då skicka tillbaka anonymiserad data så att vi fortfarande i Google Ads till exempel kan få en vetskap om hur bra den här kampanjen gick. Men vi gör det utan att röja information om våra användare. Så det är ett väldigt välkommet plugin. Det finns faktiskt en liten historia kring det också. Det är att Google sabbade, det fanns en version för 1,5 år sedan. Men Google sabbade medvetet möjligheten för Matomo-användare att använda den. Men det har man nog kommit runt på något sätt. Så, när man, eftersom ni nu har bestämt er för att använda Matomo så kommer här lite tips på vägen. Tre saker som sagt. Det första är ju att Matomo är ett system. Vad innebär det och vad behöver vi tänka på? Den andra är lite grann, du har förmodligen valt Matomo för att bättre mäta lagkraven och göra de här lite mer medvetna, hållbara besluten. Men hur gör man det egentligen? Och sen lite större, tänka långsiktigt på organisationens behov. För Matomo är inte allt, utan vad behöver man tänka på ytterligare? Så först det här med Matomo är ett system. Det kräver sin kompetens för att hantera, framförallt om man har stora datavolymer. Då behöver vi börja optimera den här applikationen, för annars så blir det långsamt och vi får problem. Det har vi ganska stor erfarenhet av. Men har man en liten webbplats, så skulle jag säga liten då, så 100, 200, 300, 400 000 besökare i månaden. Ja, men då kan man nog säkert hantera det här ganska enkelt med sin egna IT-avdelning. Men punkt två, säkerhet i en process. Det här är någonting som jag ser extremt ofta att man missar när man lägger det här internt. Det vill säga att man lägger in Matomo på en tjänst och sen är den inte uppdaterad. Och man uppdaterar inte heller de mjukvaror som Matomo körs på. Det gäller många andra mjukvaror också, så det här är inget Matomo-specifikt. Men det är väldigt vanligt när man väljer att drifta saker internt. Och det som händer då, det är ju att vi har risk för säkerhetsluckor i vår applikation. Det vill säga att vi har inte täppt till de säkerhetshål som vi kanske har. Det är en del av att lära sig hantera en körkod. Och sen är det ofta det här med att liksom, om datavolymerna växer så krävs det ofta en applikationskunskap för att kunna liksom, hantera en drift. Det finns jättemycket dokumentation och vi har en utbildning här man kan ta hjälp och så vidare. Så vi ska prata mer om också. Men det är den första punkten egentligen. Som sagt, det här med Matomo är ofta liksom en koppling till GDPR och andra lagar också. Så för att säkra upp det här så är infrastruktur inom EU ägt av europeer. Konfiguration av själva Matomo-tjänsten då. Men bra fråga här i chatten. Är Matomos cloud-tjänst ett bra alternativ? Nej, det är det faktiskt inte. Eftersom de använder Amazon så har de invaliderat hela setupen inom Europa, vilket vi har påtalat för dem en mängd gånger, men de är lite för tajt knutna till Amazons tjänster kring molnlösningar. Så det är tyvärr, Matomos egna cloud-tjänst håller inte juridiskt. Tillbaka då, vi behöver sätta upp Matomo, IP-maskning till exempel, men det handlar också om att säkra upp hur länge vi lagrar rådata om användare och så vidare. Det finns ett gäng, det finns till och med en guide inne i Matomo för hur man ska göra det. Sätt upp den här mätningen så att vi inte sätter cookies innan vi har ett medgivande. Något som vi jobbar mycket med är att försöka övervaka det data vi samlar in också. Och ha diskussioner om risker med våra kunder. Vanliga är den här orten, så för en kund har vi till exempel satt upp en löpande anonymisering av ortsinformation. Så att den här nedbrytna orten som Lomsele inte finns med, utan det blir en anonymiserad fält. Men vi kanske har på länsnivå så att man kan se nedbrutet på ett större område. Och den sista egentligen, att skapa rutiner så att vi kan agera vid incidenter. Vet vi om hur vi rensar bort data och hur fort kan vi göra det här? Med Matomo kan vi göra det här. Det kräver lite teknisk kompetens, men det är fullt möjligt. Och sen att tänka långsiktigt. Till att börja med skulle jag verkligen rekommendera er att köpa det som heter Premium Bundle. Det vill säga det är plugin som man betalar för. Ska man jobba seriöst med webbanalys så vill man ha dem. Då ingår till exempel det här heatmaps och session recordings och så vidare. Utbilda personalen. Mycket handlar om att göra rätt. Vanliga problem, inte bara med Matomo. Atomo, det är att våra webbplatsteam och utvecklingsteam inte riktigt har koll på det här med persondata eller vilken typ av data man faktiskt skickar med. Otroligt viktigt om man ska hålla kvalitet på sin webbanalys. Ofta har man behov, när man också har jobbat mer, av mer avancerad visualisering. Google Data Studio är exemplet från Google-världen. Hur får man ut data från Atomo i en typ av dashboard-lösning? Och vilka lösningar finns det här? Det är någonting som vi har börjat jobba med. Förhoppningsvis kan vi erbjuda tjänster på framåt, men det är en vanlig fråga. Och som sagt, andra verktyg vi använder. Heatmaps och session recordings är någonting som finns tillgängligt som en plugin, men enkäter är ju något annat som vi jobbar med för att kunna erbjuda inom Atomo-världen. Vilka lösningar finns det för datavisualisering? Där jobbar vi med det. Jag ska faktiskt hålla en presentation om det framåt här också, men där jobbar vi med något, en produkt som heter Apache Superset. Och det är öppen källkods visualiseringsverktyg. Det stora jobbet där är egentligen att få ut data ur Atomo på ett sätt som vi kan stoppa in i en dataskärm. Så där jobbar vi väldigt mycket med att lägga krut på och få till den typen av lösning. Så förhoppningsvis kommer vi kunna presentera mer kring det framåt här. Så lite om oss då. För att lyckas med ett system så brukar jag prata om att det krävs två saker. Du behöver hantera applikationen, ofta i alla fall ett öppen källkod på ett kompetent sätt. Det är någonting som man inte bara gör hur som helst. Det handlar om svenska datahallar, infrastruktur. I vårt fall på öppen källkod. Sen handlar det ju om att ta hand om mjukvaran och se till att allting är uppdaterat hela tiden. Och det här är ju det som vi ser ingår i application management. Och sen har vi då tillgång till professionell support och utbildning, strategisk konsultation och också ett aktivt bidragande till Matomo som projekt. Vi är inne och fixar buggar i communityn som relaterar till det som våra kunder gör. Och vi utvecklar som sagt nya funktioner till Matomo dessutom. Så några exempel på det som vi har gjort från Atomo, så har vi byggt lite plugins. Extra Tools är ett väldigt tekniskt verktyg som många använder i sina cloud-lösningar för att skapa upp användare och göra backup och så vidare. User Feedback är ett plugin som vi har byggt, jag ska visa det alldeles strax, för att göra enkäter via Atomo. Single Digital Gateway berör många myndigheter. Det är ett sätt att rapportera sin analysdata till en central EU-statistikinsamling. Så där har vi byggt ett verktyg som automatiskt gör de inskickningen av data från Atomo till Single Digital Gateway. Sen har vi två lite mer tekniska underhållsverktyg som vi håller på att bygga. Och vi har massa idéer om hur vi ska kunna bygga mer tjänster också. Titta mycket på det här med att övervaka och hantera persondata, för det kräver idag ganska mycket teknisk och manuellt handpåläggande, så där hoppas vi kunna släppa lite plugins. Så det här är ett exempel på vårt enkätverktyg i Matomo där vi kan slänga in enkäter via Matomos Tag Manager och samla in informationen inom Matomo, och i verktyget då så kan man bygga sina olika typer av enkäter, och vi kan visualisera dem på det här sättet som en overlay, eller vi kan ha en klassisk feedback-knapp på som vi kan placera ut, och vi kan anpassa färg och design efter sajten. Väldigt kraftfullt, och vi håller på att bygga den för fullt, och den finns tillgänglig för kunder och köpa om man vill det. Men man måste göra via oss. På sikt kommer vi släppa den via Matomos Marketplace också. Men det här är då en premium plugin som man får kontakta mig om man är intresserad. Det här är en del av vår vision kring Matomo, att faktiskt bygga på och bygga en hel verktygsflora för produktägare av digitala tjänster. Och det här ska vara på öppen källkod och det ska vara säkert så att vi kan köra i våra egna datacenter och så vidare. Sen vill jag slutligen tipsa om två utbildningar. Så vi håller en introduktionskurs i Matomo den 28 och sen en avancerad utbildning, mer inriktad på utvecklare och kanske systemadministratörer, där vi kommer gå igenom ganska specifikt hur man sätter upp Matomo för att mäta GDPR till exempel. Så det tipsar jag starkt om. Och ni hittar den informationen och mycket mer på länken nedan digitalist/Matomo. Så det, ja, det var nog dagens agenda avklarad. Har gått 2 minuter över tiden, det tycker jag är helt okej. Finns det mer frågor i chatten, så ska jag se om jag kan fånga upp det. Ja just det, det fanns en fråga. Eftersom majoriteten spårar innan de frågar om cookies så bryter de mot GDPR. Det kan ju inte vara en nyhet för Bryssel. Tror du vi kommer få se att det kommer böter? Ja, det pågår ju en hel del där. Och i Sverige är det väl egentligen IMI då som har övergripande ansvaret. Och vad jag vet så har de alldeles för mycket att göra. Men jag tror inte att vi kommer få se speciellt mycket av det. Men jag tror inte att det är det man ska ha som fokus här. Utan det handlar mer om att göra rätt på lång sikt. Det handlar inte bara om webbanalysen. Vi har mycket större utmaningar än så. Google 360 tycker jag själv är ett av de största problemen. När det kommer till myndigheter i alla fall. Problem med sekretessbelagd information. Där skulle jag vilja se böter, för det är mycket allvarligare egentligen. Samma sak med läkemedelsbolag och så vidare. Eller vården för den delen. Har vi fler frågor? Annars så får jag tacka för ert deltagande. Jag ser att det börjar droppa av lite. Ja, vi har fått lite frågor här om vi kommer skicka ut något material efteråt. Och, ja, det kommer vi göra. Så det behöver ni inte oroa för. Vi har väldigt många bloggposter om Matomo som tar upp en hel del ämnen också, som jag kan rekommendera på vår webbplats. Då kan ni gå in på bloggen Matomo och så hittar ni allt från hur man hanterar persondata i sin webbanalys eller hur man kommer igång med Matomo. Givetvis på mejlen om ni har frågor. Jag skickade Mats även direkt länkarna till anmälningarna för utbildning. Kika på det. Fena på Matomo och vill jobba på ett bolag som brinner för öppen källkod, så är man också varmt välkommen att höra av sig.